μικρό καημό. Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μαθάω. Δεν περιμένω κανένα στο γυρισμό. Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μαθάω. Δεν περιμένω κανένα στο γυρισμό. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Χρόνια πολλά στους Γιώργηδες και... Να είναι καλά και στις Γιώργιες. Μπράβο. Τους Τζόρτζιδες, Τζορτζίνες. Ζοζέτες. Τζορτζό, Τζοτζό. Τζοτζό. Δεν είσαι καμία Τζοτζό. Γυναίκα. Ναι. Τζοτζό. Ναι. Όχι. Ωε, καλά. Τζότζο λέμε όταν παθαίνουμε κάτι. Πάθαμε Τζότζο, Τσότσο. Τσότσο. Τσότσο, εντάξει. Τζότζο, ράμπιτ. Ναι, στα κριτικά είναι Τζότζο. Το Τσότσο είναι Τζότζο, το λένε έτσι. Βαρύ, είναι βαρύ. Ναι, υπονίσχυ. Ναι, εντάξει, το έχω ακούσει. Είπαμε να βάλουμε ένα αυτό τραγούδι λόγω τη ημέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλου. Να είναι γεροί, καλά, υγιεί, ακμαίοι, χαμογελαστοί, με κουράγια. Τι άλλο λένε σε αυτέ τι περιπτώσει. Να σκοτώνει το δράκο. Το δράκο με το κοντάρι εκεί με πάνω. Εκεί, ναι. Πάνω στο άλογο να έρχονται καβαλάριδε. Εκεί τα δεινοσαυράκια, τι είναι αυτά, τι είναι εκεί. Ναι. Θα κάνουμε ένα μήνυμα αφιέρωμα γιατί η μέρα έχει και επέτειο. Σαν σήμερα μπήκαμε στο μνημόνιο. Ναι, τα Γεωργίου να το θυμόμαστε στη γιορτή ενό άλλου μεγάλου. Ναι. Ηγέτη. Ναι, όλα αυτά θα έρθουμε σε λίγο. Να μείνουμε λίγο στο σήμερα. Σήμερα πάνε 15 χρόνια δεν πάνε. Το 2010. Ανακοίνωσε. Α, όχι, 16 χρόνια. Σαν σήμερα ανακοίνωσε ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο ότι μπαίνουμε στο μηχανισμό στήριξης, δηλαδή στο μνημόνιο που δεν θα μπαίναμε με τίποτα γιατί δεν υπήρχαν λεφτά. Τώρα, είχαμε λεφτά. Σε αυτά θα έρθουμε σε λίγο. Υπάρχει. Spoiler κάνω. Έκανε spoiler. Ναι. Να τελειώσετε, θα το πούμε όλα. Το spoiler θα γίνει κανονικά. Έρχεται στην Ελληνοφρένεια. Σε πόση ώρα, σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά. Σε πόση ώρα, σε 10 λεπτά. Όλα. Ο ηλίθιος εκφωνητής δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να μπει και τι να μην μπει. Όλα μαζί. Αυτό πιάνεται εκφώνηση στο βιογραφικό μου. Βέβαια. Πώς θα μετράει ο διαμαντής. Θα το δείχνω. Αλίμονο. Πού τον θυμήθηκες. Εξεχνιέται λόγω εκφωνήσεων. Κάνει 10.000. Υπάρχουν κάποιοι που κοιμούνται. Άστα με πιάσει ζωή στο στόμα τη. Ναι, δεν είμαστε για τέτοια. Την Ανάσταση ήμασταν αγαπημένοι. Δεν κατάλαβα. Πώς. Τι και ήσασταν στην Ανάσταση. Αγαπημένοι. Όλα καλά. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπαμε. Να μείνουμε. Βρέθηκες κάπου με τη ζωή. Γιατί όχι. Μην μου απαντάς. Μην μου απαντάς σαν να μην πω τι. Πού βρέθηκες με τη ζωή. Στην Ανάσταση δεν τα είπαμε αυτά. Στην Εδιψώ. Στην Εδιψώ που είστε και τα δύο Εδιψώπουλα. Ναι, τι να κάνω. Και μιλήσατε. Άνθρωποι είμαστε, μην μιλήσουμε, χωριανοί. Μην μου απαντάς με ερωτήσεις. Μιλήσατε. Μιλήσαμε. Μπράβο. Τι είπατε. Τι είπατε. Μην μου πεις τι μόνο είπατε. Χρόνια πολλά ζωή μου, φιληθήκατε. Δεν φιληθήκαμε, όχι. Α, από μακριά. Τα έχουμε κόψει τα φιλιά. Α. Και τι είπατε. Ευχές. Ναι, είπατε και κάτι παραπάνω. Δεν είπαμε πολλά. Αλλά σε ωραίο, σε καλό κλίμα μπορώ να πω. Διαχειτική, χαμογελαστή. Πολύ, ναι. Ήτανε μόνη τη. Τύπου περασμένα, ξεχασμένα και όλα παλιά. Ναι. Επαγγελματίες και οι δύο. Ήτανε μόνη τη. Ήτανε με την Miss Ellen. Ποιος? Μια φίλη της. Είναι διψέα, πρέπει να την ξέρουμε αυτή εμείς. Τώρα τι να σου πω τώρα. Είναι η Miss Ellen ή η Miss Ellen σαν την Ταλάσσικα. Όχι, σαν Ταλάσσικα. Ήταν με μια φίλη της. Με μια φίλη. Ωραία. Με μια ντόπια διψιότησα. Ναι. Δεν ήταν με το διαμαντί, αν αυτό ρωτάς. Όχι, δεν ρωτώ αυτό. Προσπαθώ να φτιάξω την εικόνα. Και την είδε. Φορούσε μοβ παλτό. Αυτό το κλασικό που φοράει. Όχι, ήταν φούξια. Αυτό είναι μόβ. Okay, μόβ, αναστάσιμο. Μιλήσατε πάντως. Δηλαδή δεν χώρισατε. Οι φιλίες δεν σπάσανε. Δεν σπάνε τώρα. Δεν χαλάνε οι φιλίες τώρα για τα κόμματα. Ρε, μα... Για τα κόμματα. Για τα κόμματα. Συγγνώμη. Για τα κόμματα. Πολιτική κουβέντα έτσι έπιασε κάτι στην ατμόσφαιρα, είπατε. Δεν είπαμε κάτι. Όχι. Ήταν στο θείο δράμα. Δεν μπορούσαμε να πούμε πολλά. Ανάσταση δεν είπε. Τι είναι αυτό. Ξάδερφο δράμα. Είχε τελειώσει. Μέσα στο. Μα ήταν στη στιγμή τη χάρα. Δεν την είδε στον επιτάφιο. Ήταν στη χαρά, δεν ήταν στον επιτάφιο, αλλά όπως και να έχει είναι οι μέρες τώρα. Σε ποιο ναό τη Εδιψού ήσασταν. Στον δρόμο την είδα. Στον δρόμο την. Ποιο ναό τώρα. Είπαμε για ναό. Ανάσταση ενώ τη μέρα τη Ανάσταση. Α. Ναι, όχι. Νόμιζα τη στιγμή τη Ανάσταση. Όχι τη στιγμή τη Ανάσταση. Κάτω στην παραλία εκεί, στην προκυμαία. Όχι, στα πλατάνια. Α, πάνω. Να πάνω, ναι. Τι κάνατε στα πλατάνια. Πολλές ερωτήσεις και νιώθω άβολα, δεν ξέρω. Τι συνέντευξη παίρνω. Τι μου κάνεις κάτι Νικολάου τώρα. Πείτε μας. Ωραία, άρα να πούμε ότι πάτε καλά. Όλα καλά. Να πούμε ότι όλα καλά θα ορθοποδήσει αυτή η σχέση, πιστεύω. Μπράβο, χαίρομαι γιατί σιγά. Είστε Ελληνόπουλα πρώτον. Τώρα είναι τώρα για να σταθούμε. Διψόπουλα δεύτερον. Εντάξει τώρα. Ωραία, κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο. Αν είχατε αγωνία για το πώς πάνε οι σχέσεις τους, πάνε πάρα πολύ καλά. Θα συνεχίζω να την παίζω στην παράσταση, δεν σταματάει αυτό. Και εδώ, δεν συνεχίζει πουθενά. Δεν αλλάζει τώρα. Αυτό κάτι δεν. Και αν ξέρουμε κάποιον, που δεν ξέρουμε και πολλούς, κανένα δυο ξέρουμε, δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό κανονικά ακούνε όλοι, μπορούν να καταλάβουν. Όλα όσα παίζαμε και όσα λέγαμε. Ναι, ισχύουν. Στην παράσταση ισχύουν κανονικά και τα βίντεο και όλα. Δεν έρεται τίποτα. Δεν παίρνουμε πίσω ούτε κόμμα. Ανθυποτελεία και ανωτελεία. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, στα δικά μας. Κάποιοι κοιμούνται. Πρέπει να ξέρεις και πρέπει είναι να πολύ. Τους. Ναι. Α. Και πρέπει να τους ξυπνήσουμε. Πήγε στην Ισπανία στο Σάντσες και καμάρωνε σαν το γύφτικο σκεπάρνη που λέει η παροιμία. Καμάρωνε. Σε ποιον, αφού μας έκανε διάλεξη περί διαφθοράς στην Ελλάδα, πήγε στο Σάντσες που τον κυνηγάνε 80 εισαγγελείς και 70 δικαστές. Με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Δεν τον πείραξε η διαφθορά στην Ισπανία. Άμα περνάει την Ανδαλουσία, η διαφθορά είναι καλή και δεν τρέπεται. Θα μας κάνει υποδείξει τη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρουλάκης. Έλα με τον κουμπάρο του προφυλακισμένο στην Κρήτη για τον ΟΒΚΕΠΕ. Έλα Χριστέ και Παναγία τώρα. Ξυπνήστε Νεοδημοκράτες. Ξυπνήστε Νεοδημοκράτες. Κάθεσατε τώρα να σηκώνα το δάχτυλο του Πασόκ. Αν είναι δυνατόν. Ξυπνήστε Νεοδημοκράτες. Κοιμούνται οι Νεοδημοκράτες. Κοιμούνται. Τι εικόνα είναι αυτή που δίνει. Δίνει μια εικόνα σαν κοιμισμένη. Δεν θα το έλεγες. Όχι. Το άτομα από αυτά που επιλέγουν, μάλλον ξύπνοι είναι. Οι ψηφοφόροι λέμε τώρα. Ναι, για αυτούς λέει. Σίγουρα ξύπνοι. Για τους νεοδημοκράτες. Ναι. Μα αυτό λέω κι εγώ, γιατί οι επιλογές είναι αλφα-αλφα. Είναι όλες, δηλαδή, Βούλτεψη στα νότια, Άδωνη στα βόρεια. Όπου και να το πιάσει. Όπου και να Καραμαλή στα πιο βόρεια. Δεν θα ξαναβάλει όμως ο Καραμαλή, τώρα θα έχουν πρόβλημα. Τώρα γιατί με σκά. Τι είναι, εγώ φταίω, δεν θα βάλει εγώ Καραμαλή. Εγώ σκέφτομαι τον σεραίο λαό που μένει ορφανός. Ναι. Πολιτικά προστάτευτος. Είχε ένα πρόσωπο εκεί να. Ξεσπιτωμένο. Τα κάστρα πέφτουν τελικά. Πώς πέφτουν τα κάστρα. Δεν θα βάλει υποψήφιο ο Καραμαλή. Ναι, αυτό λέω. Δεν το περίμενε. Ήταν στην άμμο, χτίζουν. Δεν ξέρω. Παλάτια εκεί να είναι. Ναι, παλάτια. Στην άμμο κάστρα χτίζουμε όταν χτίζουμε. Τώρα εγώ δηλαδή παλάτια. Ναι, εμείς όταν στην άμμο είμαστε εκεί, κάστρο κάνουμε πάντως. Εμείς παλάτι στο χωριό μου. Πόσο φτιάχνει το παλάτι. Εντάξει, βάζει ένα βασιλιά πάνω. Εμείς κάστρο φτιάξαμε πάντως. Δεν είχατε βασιλιά γι' αυτό. Όπως δεν είχατε βασιλεία εσείς. Ναι, είχατε δημοκρατία γι' αυτό. Είμαστε της δημοκρατίας, φαίνεται όλο αυτό. Καραμαλής λοιπόν, φέγαμε από τους κοιμισμένους νεοδημοκράτες. Θα επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις. Πάμε λίγο στον Καραμαλή, γιατί μίλησε χθες στη Βουλή, επειδή το όνομα του εμπλέκεται στο σκάνδαλο που δεν είναι τώρα. Το αρθί σκάνδαλο. Επειδή το λέγει η Ρουμάνα του Τσαουσέσκου, δεν σημαίνει ότι. Άσε με τώρα, τι ξέρουν αυτοί. Τι ξέρουν, δίνανε τις οικογένειές τους. Οι Ρουφιάνοι ήταν από παιδάκια. Ξέρεις τι έχει δεν καρφώσει. Δεν τα πει βούλτεψη. Η Κοβέση έχει καρφώσει όλο το σόι της. Ναι, μόνο παιδί. Μάνα και πατέρα έδινε. Πηγαιογού τη οικογένεια ήταν. Γι' αυτό έγινε εισαγγελέα. Να φύγει κιόλα, να πάει εκεί στη χώρα τη. Να πάει αλλού. Το είπε η Βούλτεψη. Τα έχει πει όλα η Βούλτεψη. Και οι διαφημίσει το έχουν πει, αλλά. Αυτέ θα τη γράφουν. Η Βούλτεψη έχει απασφαλίσει κανονικά. Ευτυχώ και μακάρι. Και να συνεχίσει. Πιο συχνέ προσκλήσει. Δεν μπορούν τα κανάλια να κάνουν μια δουλειά σωστή. Πραγματικά. Γκώσαμε στον Άδωνη, δώσε λίγο άλλο το πίπερο. Δεν πρέπει να λείπει η Βούλτεψη από την καθημερινή παρουσία. Τόσα κανάλια. Τι δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να έχει μια μόνιμη θέση. Τον Παλάσκα τον έχουν κάτι και λίγο. Βάλει τη Βούλτεψη. Πραγματικά. Να βλέπουν τα βυζιά του Παλάσκα και τις τρίχες του όλη την ώρα στα μεσημεριανά από εδώ και από εκεί. Σωστό που δίνεται και ξανακόμα. Βάλει τη Βούλτεψη εκεί να πει τα ωραία. Που λέει μόνο ωραία. Μόνο ωραία και δεν έχει τόση τρίχα. Από τα καλά της Βούλτεψη πάμε στα δράματα τα πολιτικά αλλά και τι τα έχω, κοινωνικά. Ποιος, ο Καραμαλής. Για τον που είναι δράμα. Και άλλο. Αυτό. Α. Σε αυτή εδώ την αίθουσα εισήλθα για πρώτη φορά πριν από 11 χρόνια. Τι γράφετε στην οικία των προγόνων. Και βρίσκομαι συνεχώς παρόν επειδή όπως και εσάς οι συμπατριώτες μου με τίμησαν με την ψήφο τους σε ανάλογες εκλογικές αναμετρήσεις. Έχεις αποφασίσει θα ψηφίσεις. Νέα Δημοκρατία. Είσαι και σε παρατάξεις και αυτά. Δεν έχω ιδέα. Η μαμά μου αυτό μου λέει αυτό ψηφίζω. Όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι προέρχομαι από μια σχολή πολιτικής σκέψης. Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι οι ακαδημιακοί εδώ πέρα. Που προτάσει το καθήκον για την πατρίδα από τον επαγγελματισμό της πολιτικής. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Δεν εισήλθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω. Από ιδεολογία. Ότι έναντι όλων προηγείται η πατρίδα και το κοινό καλό. Φάγανε. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνουμε γι' αυτό. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Αλλά διότι φέρω και ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Βούλη! Και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί. Πήγα μια φαγούρα. Στοχοποιήθηκαν πολλές φορές αυτοί που με ψήφισαν. Εμείς είμαστε οι μαλάκες που είμαστε κάθε 4 χρόνια που ψηφίζουν. Στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου επειδή με χειροκρότησαν. Σκάστε ζώα! Κάποιοι πέσανε τόσο χαμηλά όπου έφτασαν να αμφισβητούνε όχι μόνο τη δική μου ηθική. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Αλλά και ολόκληρης της ιστορικής παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα. Και αυτό σας ενοχλεί. Χεστήκαμε. Είναι ο σπαρακτικός λόγος του Καραμαλή. Τώρα, που είπε θα καθαρίσει το όνομά του. Μας μαύρισες, ναι. Πώς. Είναι σπηλωμένο. Όχι. Α. Είναι δυνατόν να σπηλωθεί το όνομα Καραμαλής. Ένας Καραμαλής τώρα 11 χρόνια βουλευτής, τώρα με τέτοια ιστορία. 11 μόνο. Έτσι δεν είπε 5 χρόνια εδώ μέσα. Είπε 11. Είπε 11. Ναι. Γιατί νόμιζε είναι παλιότερα άλλωστον. Ότι, ναι, θυμάμαι. Ξέρω. Ξέρω, τους θυμάμαι όλους. Ναι. Και τον Αχιλέα τον Μπαμπά και τον Κωνσταντίνο τον Εθνάρχη και τον Κωστάκη τον Ξάδερφο. Ξεχνιούνται. Το Λιάπη. Το Λιάπησα. Ο Λιάπης. Τον άλλο ξάδερφο, το άλλο Κουσογιού. Αλλά Καραμαλής και αυτό. Ο Λιάπης δεν ξεχνιέται με τίποτα. Πού είναι ο Λιάπης? Έχει δώσει τον πολιτισμό μου, κάνω βόλτες. Έχει δώσει. Αυτοί κάνανε βόλτες. Και ξαφνικά γίνανε υπουργοί για 4 χρόνια, συνεχίζουν τις βόλτες. Ταξίδια και χαβαλέ. Για την πληρωμένη ζωή. Ναι. Γιατί όχι. Αυτό. Αστική δημοκρατία. Ωραίο. Το νομίζω το καλύτερο. Θα ακούσουμε τώρα πώς θα καθαρίσει και με ποιο τρόπο το όνομά του ο Καραμαλής. Και δεν επιθυμώ σε αυτή τη φάση να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας. Έλαβα την απόφαση να μην είμαι υποψήφιος και να μην πολιτευτώ στις επερχόμενες εκλογές. Ωρα τι πάθαμε! Πέρα από αυτό όμως, είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μία και καλή. Μαρία, Μαρία τα τζάμια. Έτοιμα. Πώς? Φορτικός. Φορτικός. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου σε 3 κινήσεις. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται. Επειδή δεν τέλεσα καμία απολύτως αξιόπινη πράξη, επειδή μαθώς. Κι εγώ διάλεξα να ζήσω τίμια. Δεν αδίκησα κανένα. Και δεν θέλω να μ' αδικήσουν. Επειδή είμαι αθώος. Είμαι αθώα. Είμαι αθώα. Και θα αποδείξω την αθωότητά μου όταν κληθώ από τις αρμόδιες αρχές. Γι' αυτό αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση ασυλίας μου. Θα καθαρίσει το όνομά του, κρατάμε αυτό. Δηλαδή δουλειές και φούργες έχουμε τώρα. Γενική καθαριότητα ονόματος. Τώρα ξαραχνιάστρα. Εσύ καθαρίζεις το σπίτι και κάνεις γενική τέτοιες εποχές. Για κάποιον καθαρίσει το όνομα. Ναι, βγάλει το όνομα. Και όταν είναι Καραμαλίδες, δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές συλλαβές. Καραμαλίδες. Έχει 4. Που δεν έχει και πολλά να κάνεις τώρα. Είναι καθαρό το όνομα από μόνο του. Ναι, αλλά δεν έχει και πολλά τώρα. Μια... Έχει μάκα που λένε. Ρένα. Τι έχει. Μάκα. Ναι. Ρένα. Κελά. Πέμπτης. Πέμπτης επίσης. Τι είναι το ανάμεσα στο μάκι και στο κάτω. Λοιπόν. Είμαι αυτό μου ήρθε. Τι να κάνω. Χωρίς το Ρένα όμως. Δεν πάει όλο μαζί. Χωρίς το Ρένα. Ρένα. Μην είσαι μα. Χωρίς το Ρένα. Αυτός ο Μάι Ρένα. Χωρίς το Ρένα. Οπότε έχουμε δουλειές. Ένα όνομα βρώμησε και θα πρέπει να καθαρίσει. Χαμός. Εγώ σκέφτομαι το σεραίκο λαό που μένει πολιτικά στέγος. Τι θα κάνει ο Καραμαλής να είναι βουλευτής, δηλαδή σε ένα χρόνο έξι. Καλά, εντάξει, κάτι θα πρέπει να κάνει. Τι. Θα πιάσει δουλειά στο Σκλαβενίτη, ξέρω εγώ. Μα δεν δουλεύουν. Στο συσκευαστήριο. Δεν δουλεύουν. Τι θες να κάνει. Κάπως θα το κουτσοβγάλει. Ναι. Θα βάλει πατάτες. Αγρότης. Τι να κάνει. Τα μπλόκα. Κάπου. Μαζί με τους άλλους πάνω εκεί τους σεραίους που λένε θα ρίξουμε βόμβα με αυτούς. Κάτι να κάνει. Θα πάει στην Νορβηγία. Να κάνει τι. Δεν ξέρω, δεν έχει νορβηγό φάτσα. Θα μπορούσε να είναι. Νορβηγός ιερέας να γίνει. Και ελβετό φάτσα. Νορβηγός επιστάτης. Ναι. Σε σχολείο, κάτι. Πάντως, εμείς εδώ, αν εξαιρέσει αυτό το δράμα, περνάμε πάρα πολύ καλά οι υπόλοιποι, γιατί χθες μοίρασε πλεόνασμα ο Πρωθυπουργός μας. Έχουμε 12,5 δις πλεόνασμα. Να δω τώρα τι θα γίνει. Και πόσα έδωσε, 500 εκατομμύρια από το 10,5 δις. Κάτι κλειδαριές του κόλ θα μπουν μέσα να μας κλέψει το πλεόνασμα στα σπίτια μας. Ναι. Αυτό φοβάμαι τώρα. Ναι, θα γίνουμε στόχος. Αυτό, γιατί τόσα λεφτά που πήρανε οικογενειάρχες, συνταξιούχοι, επαγγελματίες. Το καμό θα γίνει. Ναι. Το καμό. Το κακό. Το κακό καμό. Το κακό καμό, όμως τα μέτρα δεν φτάνουν. Αλλά κάνει ό,τι μπορεί για να φτάσουν. Γνωρίζω ότι πολλοί θα ισχυριστείτε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Και πράγματι, κανένα κράτος, όσο ισχυρό κι αν είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι όμως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι το μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και το μοιράζεται με την κοινωνία της. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να αισιοδοξούμε. Τι να αισιοδοξούμε με τα ψίχουλα. 12,5 δις το πλεόνασμα που είναι όλο από φόρους. Έτσι ανδρώθηκε το κράτος όμως με τα ψίχουλα. Ναι, ναι. Και δίνει 500. Και κάνει και διάγγελμα. Ό,τι τι. Εκλογές δηλαδή, έχουν, βάλε την αναλογία. Από τα 12,5 δις θα πετάξω σε κάποιες κατηγορίες. Έτσι, λόγω εκλογών και επειδή έρχονται οι εκλογές, θα τους πετάξω όντως ψίχουλα. Και βγαίνει και κάνει διάγγελμα. Τζογάρι. Γιατί σου λέει, θα πετάξω. Για να πετάξω να δούμε, θα πιάσει. Και άμα πιάσει, γιατί να δώσω παραπάνω. Θα πιάσει, προφανώς. Θα πιάσει. Γι' αυτό θα δώσει. Τι θες να δώσει και το παραπάνω. Από το τίποτα πιάνει. Ε. Αλλά θα μπορούσε να είναι παραπάνω αυτό. Γιατί το έχουμε το πλεόνασμα και το πληρώνουμε όλοι δηλαδή το πλεόνασμα με όλα αυτά που κάνουμε, ψωνίζουμε φόρους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δίνει μόνο 500 και καμαρώνουν και βγαίνουν και λένε μοίρασε πάλι ο Μητσοτάκης. Για να μην έρθει ο επόμενος και πει βρήκα διαταμεία. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Και αν είναι αυτός ο επόμενος, θα πει δεν βρήκα άδεια ταμεία. Δεν τα λαμόγια προηγούμενη. Αυτό που νοιάζονται πολύ για τα άδεια ταμεία και για την άδεια τσέπη του ανθρώπου, του πολίτη, του ψηφοφόρου, τίποτα. Να δει τι θα κάνει. Να πάει να δουλέψει. Επειδή δουλεύουν, γι' αυτό το λέω. Όλοι αυτοί δουλεύουν. Και άλλο, τους ανοίξαμε, απελευθερώσαμε τα ωράρια. Σωστό. Και θέλουν και τι θέλουν άλλο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Να, κάποιοι αχάριστοι. Οι περισσότεροι αχάριστοι. Θα ακούσουμε τώρα αχάριστους Καλαματιανούς, γιατί εκεί τους εντόπισε η κάμερα και τους ρώτησε. Τα μέτρα είναι επιβεβλημένα, αλλά θεωρώ ότι πάλι δεν θα γίνει τίποτα ως συνήθως. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εύχομαι στον ελληνικό λαό οι επιλογές την επόμενη φορά να είναι καλύτερες. Όχι, δεν υπαρκούν. Γιατί φέτος δεν έδωσε ούτε καν αυτά που θα έπρεπε, ας πούμε, σαν δώρο το Πάσχα. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν μείνει πίσω. Εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω μου κόψαν το ρεύμα πασχαλιάτικα. Δεν είχα ρεύμα στο σπίτι. Πώς να περάσεις, δεν είναι, δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις από τις 10 του μηνός ο μισθός. Τελείωσε. Έχω μια κόρη κημικό και της λέω να φύγει από την Ελλάδα γιατί δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η Ελλάδα δεν διώχνει τα παιδιά της. 800 ευρώ ενίκιο. Πολύ δύσκολα. Και εγώ είμαι συνταξίουχος λόγω κυρίας και δεν βγαίνω με τίποτα. Και τα μέτρα αυτά... Τίποτα. Είναι όχι απλώς, όχι ασπιρίνες, ούτε ντεπών. Δεν υπάρχουν μεταστήριξη. Χρειάζεται αλλαγή. Όχι μόνο αλλαγή. Χρειάζεται παγκοσμίως πλέον να πάρθουν μέτρα. Αλλά η παγκόσμια τάση είναι οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή, μην μακροϊδευόμαστε πλέον. Έχει επίγνωση τελευταία κυρία. Το βάζει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι φτωχοί φτωχότεροι, οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Τι μου θυμίζει όλο αυτό. Αυτό που ζούμε. Ναι. Ναι. Το σύστημα που ζούμε. Ναι. Αυτό έχει στόχο. Αυτό είναι το σύστημα, δεν είναι κάτι άλλο. Ρίχνοντας ψίχουλα σε τυφλόν. Ξέρω ότι πέφτουν πολλά μικρά ψίχουλα. Κλείνεις τα μάτια γιατί δεν. Σα σκόνη κάπως. Ναι, δεν προλαβαίνεις να τα φας. Ναι, οπότε. Όχι, δεν προλαβαίνεις να τα σου κάνουν και κακό. Ναι. Δεν βλέπεις, δεν μπορεί να πάθεις διάφορα. Οπότε εδώ η κυρία μου έχει καθαρή σκέψη. Αγάπη, α πούμε, πρέπει να γυρέψει. Ναι, εκεί είναι, ναι, τα λίγα. Ναι, τα λίγα. Αλλάζει. Όχι τα πολλά. Σήμερα... Και πάλι τα λίγα. Ναι, ναι, για πάντα, τα πολλά είπαμε. Πάντα λίγα, πάντα. Όχι, ναι. Σήμερα λοιπόν 23 Απριλίου του 2026, το 2010, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα νομίζω, ήταν στο Καστελόριζο. Με τη βάρκα και έκανε από πίσω. Το διάγγελμά του ο Γιώργος μας Παπανδρέου που είχε πάρει 43% λίγους μήνες πριν. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Από το Καστελόριζο να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και οι εταίροι μας θα συνδράμουν αποφασιστικά ώστε να παράσχουν στην Ελλάδα το απάνεμο λιμάνι που θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουμε το σκάφος μας με γερά και αξιόπιστα υλικά. Τέτοιο λιμάνι. Και ευχαριστούμε γιατί το ξαναχτίσαμε με τα γερά και τα αξιόπιστα υλικά. Και τώρα όντως τα απολαμβάνω αυτά τα υλικά, τα αξιόπιστα. Τότε ο μηχανισμός, εδώ που λέει στήριξη, ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΔΝΤ είχε φτιαχθεί λίγο πριν για να μπούμε εμείς εκεί. Γιατί δεν είχε προβλέψει η Ευρώπη και το ευρώ ότι θα χρεοκοπήσει μια χώρα. Είχε πει η Λετωνία όμως πριν από εμάς. Όχι. Η Λετωνία, σαν ΔΝΤ, και δεν ξέρω αν ήταν και μέλος. Ο μηχανισμός αυτός φτιάχτηκε σε ευρωπαϊκά πλαίσια που συμμετείχαν και οι θεσμοί, η Τράπεζα Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, φτιάχτηκε για μας. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε. Το εγγενιάσαμε. Το πειραματώζω, θα λέγαμε. Το πειραματώζω. Εκεί ήταν και το ΔΝΤ. Ο Γιώργος Παπανδρέου που εδώ μας ανακοίνωσε με χαρά ότι πάμε στο απάνεμο λιμάνι με το ΔΝΤ λιμενοφύλακα, ήταν αυτός που πριν κερδίσει τις εκλογές διαβεβαίωνε τον κόσμο ότι δεν θα μπούμε ποτέ στο ΔΝΤ. Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της, το να πηγαίνει σε χώρες του αναπτυσσόμενες και να ζητά να του λέει επειδή έχετε πολλά δάνεια πρέπει να κόψετε και το πρώτο θα κόψετε που θα είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη, αυτές είναι επίσημες πράξεις τους που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για ένα-δύο χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Αυτό. Πολύ καλά τα λέει ο κύριος. Ήταν πάρα και πρόεδρος. Πολύ καλά. Κάτω τον πρωθυπουργό να τα εφαρμόσει αυτά. Ναι, ναι, τον κάναμε. Να είναι και αυτό το 43 μετά γίνεται 4,3. Και ναι. Δεν είναι την ψήφο του μετά από το αυτό. Το θέμα δεν είναι τι έπαθε το Πασόκ. Το θέμα είναι ότι τι έπαθε η χώρα. Ναι. Που πίστεψε όλα αυτά εδώ ότι το ΔΝΤ βάλει κατά τη παιδεία, οδηγεί στην υπανάπτυξη τη χώρα. Παίρνει από όπου μπορεί, κάνει αυτά που κάνει, εν πάση περιπτώσει, το ΔΝΤ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αποσυνδέει το Πασόκ από τη χώρα. Αν το έπαθε το Πασόκ, το έπαθε και η χώρα. Ναι, με την έννοια ότι όλοι Πασόκ. Πασόκ είμαστε. Μετά ήρθε το μνημόνιο το πρώτο, το καταψήφισε ο Αντώνης Σαμαράς τότε που ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Όχι ο Άδωνης. Όχι, ο Άδωνης τα έχει ψηφίσει όλα. Ο Άδωνης και Τζάκρη. Όχι, αυτά τα ψηφίζουν. Τα βάλουν εκεί να ψηφίσουν. Μόνο ο Σαμαράς εκεί έκανε με μουτρού. Ναι, και μετά ο Σαμαράς επειδή έβλεπε ότι θα έρθει και δεύτερο μνημόνιο. Είπε ότι εγώ δεν ψηφίζω και το δεύτερο που θα έρθει, κάτι που τήρησε ο Σαμαράς. Είχαμε προειδοποίηση ότι το μνημόνιο ήταν ολέθριο σφάλμα. Πρώτον γιατί δεν έβγαιναν τα νούμερα. Τώρα επιβεβαιωθήκαμε. Το ακούμε πια και από τους δικούς σας βουλευτές μέσα στη Βουλή. Μας το επιβεβαιώνουν και ξένοι οικονομολόγοι που βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον και λένε ακριβώς αυτό. Ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει. Τώρα μάλιστα συζητιέται όχι απλά νέα επικαιροποίηση του μνημονίου, που γράψατε πέρσι. Συζητιέται μνημόνιο 2 που θα κρατήσει πολύ περισσότερο και που θα έχει πολύ αυστηρότερες δεσμεύσεις πολιτικής. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Και τι έγινε? Το έφερε. Έφερε το πολύ χειρότερο, το έφερε ο ίδιος. Ναι. Και ο κόσμος δύο χρόνια τότε μετά τον Γιώργο, γιατί ναι, δύο χρόνια είναι πρωθυπουργός ο Γιώργος, άλλα δύο ο Σαμαράς. Ναι, και ήρθε και άλλο μνημόνιο εκεί που δεν θα ερχόταν μνημόνιο. Δύο. Το χειρότερο κιόλας. Ναι, σύμφωνα με τον Σαμαρά. Και έρχεται ο Τσίπρας. Να μας βγάλει και να τα σκίσει. Ναι, και το έκανε. Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Και τελικά πήγαμε με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Ναι, ναι. Και κατηγορούσε ο Τσίπρας στο Κουκουέ ότι είναι με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία, γιατί προεξοφλούσε το Κουκουέ ότι θα έρθει μνημόνιο. Άκου να δεις τώρα. Γιατί τώρα και εσύ είσαι γνωστός προπαγανδιστής. Ναι, εννοείται. Τι είπε ο σύντροφος Τσίπρας, μεγάλος ηγέτης που κάθε 100 χρόνια. Ναι, τι είπε. Τι είπε. Τι είπε. Τι είπε. Άκουσες. Θα πάω να το φάμε μέχρι τέλος. Πιο απ' όλα. Ναι, ναι. Είπε αυτή η Βουλή δεν θα φέρει. Πήγε σε εκλογές και το έφερε η επόμενη Βουλή. Όχι, το έφερε αυτή η Βουλή και η επόμενη Βουλή δεν έφερε μνημόνιο. Αυτή η Βουλή το έφερε. Αυτό το είπε πριν τις εκλογές δεύτερες. Αυτό το είπε περίπου τέτοια εποχή ήταν. Κάπου εκεί, Απρίλη, Μάιο. Και το καλοκαίρι κάνει εκλογές και φέρνει το μνημόνιο. Όχι, τον Αύγουστο. Ήρθε το μνημόνιο, πήγε εκεί Ιούλιο, έκανε το δημοψήφισμα. Είπαμε όχι ως ελληνικός λαός. Κερδίσαμε εκεί. Πάει την άλλη εβδομάδα, 13 Ιουλίου, φέρνει το μνημόνιο και κάνει εκλογές τον Αύγουστο. Εκεί, τέλος Αυγούστου, πότε ήταν, Σεπτέμβρη, πότε ήταν. Ψηφίστηκε το μνημόνιο 22 Αυγούστου. Ότι συμφωνούμε και εμείς με την κυβέρνηση. Μπράβο, το μνημόνιο 22, και συμφωνήσαμε. 22 Αυγούστου, εκεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που του είχε με στη νύχτα και δεν άφηνε τον Τζακαλώτο να πάει και τραβούσε τη συνεδρία στη φίλη σου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, τι κακό έχει, κυρία. Δεν είπα εγώ ότι έχει κακό, απλά λέω φίλη σου. Και του ξενυχτούσε μέχρι τις 5 το πρωί για να μην πάρει το αεροπλάνο Τζακαλώτο. Ο Βαρουφάκης είχε φύγει και πήρε. Και αφού ήρθε το μνημόνιο. Στριμώξαν και τον ελληνικό λαό μετά και τον ανάγκασαν να αποδεχθεί όλους αυτούς που χορεύανε στο Ζάπιο 6 μήνες πριν, στο Σύνταγμα ότι δεν θα έρθει μνημόνιο, τους κοτσάραν και ένα μνημόνιο από πάνω και σε όλους εμάς. Τόσο χυδαίοι είναι και τόσο αλήτες. Αυτά κάνανε τότε λοιπόν με το τρίτο μνημόνιο. Στο πρώτο είναι ο Γιώργος που δεν θα μας έφερε στο Δουνουτού. Δεν θα μπαίναμε ποτέ, μπήκαμε. Στο δεύτερο, ο Σαμαράς με τίποτα δεν το έφερε. Το έφερε. Το χειρότερο δεν θα έφερε κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Μετά ο Τσίπρας στο τρίτο που δεν θα το φέραμε, θα τα σκίζαμε και τα προηγούμενα. Τα δεχτήκαν, είναι και ο Καμένος μέσα σε όλο αυτό το παρεάκι. Καλά, εννοείται. Ο οποίος δεν θα αναγνώριζε τίποτα από τα προηγούμενα μνημόνια. Και αρχίσαν να προγράφουν μνημόνια, ένα και δύο, τα οποία μνημόνια είναι και αντισυνταγματικά και κατά της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως και βεβαίως είναι άκυρα αντισυνταγματικά και δεν τα αναγνωρίζουμε ποτέ. Ναι, καλά. Εντάξει, άλλο θα τα φέρουμε, άλλο να τα αναγνωρίσει. Μπορεί να μην τα αναγνωρίσει. Πάει σπίτι και λέει: εγώ δεν τα αναγνωρίζω. Μα δεν σβήσανε μισή τελεία από τα μνημόνια 1 και 2. Ισχύαν και ισχύουν τα περισσότερα ακόμη. Το 1, 2 και 3 ισχύναν. Το 3 πάτησε πάνω στο 1 και 2 μνημόνιο. Επίσης, μιας και λες ότι στο 3 ήταν ο Καμένος και στο 2 ήταν ο Βενιζέλος και ο Καρατζαφέρης. Ναι. Και όλοι. Ο Κουβέλης. Ναι, απλά πιάνουμε εδώ τους ηγέτες τους που σχημάτισαν κυβερνήσεις ή τους πρωθυπουργούς. Άμα είναι να πιάσουμε όλους όσους. Συγκυβέρνησαν και άλλοι. Ναι. Εντάξει, θα κάνουμε εδώ παρουσιολόγιο. Α, δεν θα κάνουμε το συμφέρει. Επειδή τον κύριο Καμένο τον ζηλεύει που έχει γίνει κομψός και. Τον βάλαμε μόλις. Ναι, γι' αυτό έχει κόλλημα. Και βλέποντας αυτά και ακούγοντας αυτά, πάντα μου έρχεται στο νου, ρε παιδί μου, ο ελληνικός λαός. Πώς έβλεπε, δηλαδή πίστεψε ότι ο Σαμαράς δεν θα φέρει μνημόνιο. Πίστεψε ότι ο Γιώργος δεν θα έκοβε συντάξεις. Πίστεψε ότι ο Τσίπρας δεν θα φέρνε μνημόνιο. Και χτες. Κοίτα, είχαμε και το κρίσιμο survivor τότε. Ναι, κέρδισε ο Ντάνος. Όχι, μετά έγιναν αυτά, τα έχει μπερδέψει. Πότε έχω μπερδέψει. Τότε ήταν, στα μνημόνια μέσα. Μέσα στα μνημόνια ήταν ο Ντάνος. Το 17. Ναι, στο τρίτο μνημόνιο, όχι στα πρώτα. Ναι, όχι δεν στα πρώτα. Τα θες όταν λες όπως λες. Στα πρώτα ήταν ο Ηλίας ο Βαλάσης. Ναι. Καμένος, εντελώς καμένος. Όχι πιο παλιό ήταν αυτό, αλλά εντάξει. Και βλέποντας και λέω, ο λαός πώς θα χάφτει όλα αυτά. Πάντα έχω αυτή την απορία. Αφού είπε ο άλλος, οι γενοδημοκράτες λέει κοιμούνται. Άμα κοιμούνται οι μισοί, οι άλλοι μισοί τι κάνουν. Φυλάνε καρούλι τους κοιμισμένους. Και ενώ είχα αυτή την απορία, μου βγάζει ο αλγόριθμος, λες και διαβάζει πια το μυαλό μας, ένα παλιό του Φερεντίνου. Που γύριζε στο δρόμο και ρωτούσε συμπολίτες μας. Και είχε βρει έναν εκεί συνταξιούχο τότε πρέπει να ήταν και τον είχε ρωτήσει για τη λέξη αυνανισμός. Για το θέμα του αυνανισμού, τι έχετε να πείτε. Του αυνανισμού. Ναι. Είναι πράγματι αμερικάνικα, γαλλικά, ιταλικά και εγγλέζικα. Τι για να βγάλουν τον χριστιανισμό από την Ελλάδα, να το κάνουν μασονικό. Για ποιο λέτε τώρα. Για που βγούμε για το. Για το ζήτημα το. Του αυνανισμού. Είναι μέσα μια προπαγάνδα εταιρεία ξένων πράκτορων. Το θέμα του αυνανισμού. Του αυνανισμού είπες. Του αυνανισμού. Ναι, αυτό είναι να φέρει ο κόσμος τη θρησκεία. Με τις προπαγάνδες των πράκτορων των ξένων. Άρα είστε ενάντια στον αυνανισμό. Ενάντια πολύ. Ναι, ναι. Αλλά αυτά το βάλεις όμως, πρόσεξε το. Εδώ είναι κλασικός Έλληνας. Έτσι ψηφίσαν όλους αυτούς που αναφέραμε. Καταγγέλει, χωρίς να ξέρει τι καταγγέλει. Τα ξένα κέντρα, το ένα το άλλο, τους Αμερικάνους. Τους πρακτόρους αυτό. Και λέει εδώ ότι είναι κατά του αυτού που το πες. Πώς το πες, δεν ξέρει πώς το λέει. Τι μπορεί να άκουσε, τι να κατάλαβε, μασονίσμα. Τι κατάλαβε. Τίποτα δεν κατάλαβε. Όπως δεν κατάλαβε τίποτα από τον Γιώργο Παπανδρέου, όπως δεν κατάλαβε τίποτα από τον Σαμαρά, όπως δεν κατάλαβε τίποτα από τον Τσίπρα. Καταλαβαίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Καταγγέλει ό,τι θέλει. Καμία σκέψη για όλο χώρα, για όλο λαός και προχωράμε. Πάμε, μα έχουμε παραπέρα. Και τα προβλήματά μας. Ασχοληθούμε και με αυτά που μας βάλαν οι άλλοι. Τα προβλήματά σου είναι επειδή σκέφτεσαι έτσι. Και διεπιλέγεις αυτούς που σου λέει. Κιόλας που δεν είχαμε χρόνο. Τι είναι, θέμα να χρόνου, ασχοληθούμε είναι. Με τις ζωές μας σοβαρά. Συγγνώμη, ε. Okay. Οπότε, πηγαίνοντας προς τις πρώτες διαφημίσεις, συνέχεια του άσματος που ξεκινήσαμε. 0-0 στο Πηλίκιο. Ναι, οραματίζομαι το ανόητο. Με λένε ανόητο. Και ποτέ δεν τραγουδάω. Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Γιατί δεν έκανα. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Ό,τι θα πρέπει να κάνω. Αξιόπιστα. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Αυτός είμαι ο Γιώργος Παπανδρέου που ξέρετε. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα πρέπει να κάνω. Παρά τις πανθολογούμενες. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Τις κάλψες. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Ευχόμαστε τα χρόνια πολλά και την Χριστός Ανέστη. Με λένε Γιώργο. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Ξυπνήστε, δεν είναι ο Δημοκράτες. Υπάρχουν μίζες. Έτσι θα ξυπνήσουν. Έτσι, εγώ. Υπάρχει αντάλλαγμα. Δεν ψηφίζουν εδώ. Επιδότηση. Για ιδεολογία. Οι μίζες δεν είναι για όλους. Οι μίζες είναι για τα κεφάλια. Επιδότηση για να ξυπνήσουν οι πολλοί. Ναι, αλλά άμα μπλέξει εκεί με τους σωστούς, θα έχεις και εσύ την ανταμοιβή σου. Το κάτι τέτοιο. Κάτι θα έχεις. Ναι, είναι που λέμε, άμα κοιμηθείς με στραβό, στραβό. Τι λέει. Θα ξυπνήσει. Κάτι με στραβό, μάλλον πάντως. Έχουμε μία κινητοποίηση του μουσικού σχολείου Αλίμου. Συναυλία διαμαρτυρίας για το συγκεκριμένο μουσικό σχολείο. Είναι πολύ ωραία αυτά τα μουσικά σχολεία που υπάρχουν στην Αττική, δεν είναι και πάρα πολλά. Το συγκεκριμένο, από ό,τι βλέπω εδώ στην ανακοίνωση που μας έχουν στείλει, δεν στεγάζεται σε ένα κτίριο μπάχαλο, δεν χωράνε 377 μαθητές, δεν έχουν air condition το καλοκαίρι, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι μια μισή σελίδα που αναφέρει όλα τα θέματα. Και όπως λένε χαρακτηριστικά, με την έναρξη κάθε νέα σχολική χρονιά ισχύει το κάθε φέτος και χειρότερα. Με κενά στους εκπαιδευτικούς όλων των μαθημάτων και των μουσικών να καλύπτονται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αυτό που γίνεται συνήθως. Ωραίο, ναι. Γενικώς έχουν θέματα πάρα πολλά και κάνουν μια συναυλία την Κυριακή 26 Απριλίου, ώρα 8-6, ώρα 6 ώρα, στο θέατρο Μέρη Αρώνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 14 στον Άλμο, με είσοδο ελεύθερη. Τραγουδάν τα κίτρινα ποδήλατα, ο Απόστολος Ρίζος, ο Μελαχρινός Βελέτζας, ο Πάνος Τσίρος, Στουρνάρι Street Band, η Ξανθούλα Αντακοβάνου και Ταξιάρχης Βασιλάκος και οι ροκ μπάντες μουσικών σχολείων του Αλίμου, η Μπάντα Loud, η Χήμα, Μουσικό Σχολείο Ηλίου, η Βέτο, Μουσικό Σχολείο Ηλίου, 40 Something και η Φιλαρμονική του Μουσικού Σχολείου Αλίμου και άλλοι, λένε εδώ στην πρόσκληση. Να έχεις μουσικά σχολεία, να βγαίνουν από εκεί μέσα ταλέντα, οι τεκετζίδες που γνωρίζουν από το συγκεκριμένο σχολείο, αυτά τα παιδιά που. Και πολλοί άλλοι, και πολλοί άλλοι. Και κίτρινα ποδήλατα, εσύ μουσικοί του Αλίμου. Και να υπολειτουργούν, λες και έχεις πάρα πολλά και έχεις και την πολυτέλεια. Αντί να υπάρχουν διπλάσια τέτοια σχολεία, γιατί να είναι μόνο 4-5 σε όλη την Αθήνα, και να γίνεται δουλειά κανονική, να είναι κτίρια φτιαγμένα με τόσο πλεώνασμα, 12,5 δις πλεώνασμα. Δεν μπορεί να φτιάξει 5 σχολεία. Και θα μας μείνουν μετά. Κανονικά με αμφιθέατρα μέσα, με μονωμένες αίθουσες. Μονωμένες αίθουσες. Βλέπαμε κάποτε και σύριαλ στην τηλεόραση στην Αμερική πώς γινόντουσαν τα εκεί σχολεία, πώς είναι. Δεν μπορεί να φτιαχτεί. Έχει σημασία. Όχι, το Fame. Το Fame. Που ήταν σχολή μεν. Πολύ μικρό. Χορού ήταν το Fame, δεν ήταν. Χορού δεν ήταν το Fame. Ηθοποιίας, τέχνης. Όλα μαζί ήταν. Ναι, παιδί μου, θέλω να πω. Η αίθουσα μουσικής είχε μόνος. Έμπαινες κάπου ήσυχα. Έχεις πάει σε μουσικό σχολείο εδώ. Ναι, ξέρω. Εδώ έχεις πάει, γιατί έχω πάει. Έχεις πάει. Ένα σαν τα άλλα με 5 φλογέρες. Το ξέρω. Και όχι γλυκά. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά σχολεία. Επειδή εμείς έχουμε στην Ηλιούπολη το ειδικό σχολείο που στεγάζεται στο πιο παλιό κτίριο, ένα από τα πιο παλιά της Ηλιούπολης. Ένα ιδιωτικό σχολείο του παπά, όπως το λέγαμε, της δεκαετίας του 50. Και έχει σκάλες. Για να ανέβουν τα παιδιά με τα ειδικά σχολεία. Έχει ένα σανσέρ μόνο. Ένα σανσέρ. Που για να κατέβει αυτό το σανσέρ στο διάλειμμα από τον πρώτο όροφο που έχουν παιδιά με αναπηρία, με καροτσάκι, στον πρώτο όροφο. Δεν γίνεται. Που περιμένει 20 λεπτά. Το κόστος για ένα σανσέρ σε επίπεδο Υπουργείου, λέμε τώρα, είναι γελίο. Δεν είναι αστείο το κόστος. Είναι αστείο. Είχε μια δέσμευση του Μητσοτάκη και θα γίνουν κάποια έργα, θα ανακαινιστεί με κάποιο τρόπο, περιμένουμε να δούμε. Φτιάχνεις 5 στην Αττική σχολεία ειδικών για άτομα με αναπηρία. Ισόγεια όλα, flat. Με ράμπες, με δεν χρειάζεται ασανσέρ. Δεν γίνεται να έχεις ασανσέρ, γιατί και να έχεις ασανσέρ, χωρέσει ένα στο υπάρχον ασανσέρ, χωράει ένα καρότσι. Πώς θα ανέβουν 50 παιδιά, πώς θα ανέβουν 50 παιδιά. 20 λεπτά. Ναι. Ναι, και άμα έχει διακοπή ράμπα, δεν ανεβαίνει κανείς. Έχει μια ράμπα από πίσω, είναι τεράστια. Αν δεν έχουν σκηνιά. Όχι, δεν θα τα ανεβάσουν ένα-ένα. Θέλω να πω, γίνονται αυτονόητα πράγματα και επειδή έχουμε και πλεώνασμα και καμαρώνουν όλοι αυτοί. Δεν μπορεί να πάει. Από το να πηγαίνει σε διευκολύνσεις επιχειρήσεων μεγάλων ομίλων, να κερδοφορούν οι τράπεζες, οι ενέργειες, τα δηληστήρια, δεν μπορούν να πάνε και σε τέτοιες ανάγκες. Ούτε αυτό. Ερώτηση είναι τώρα αυτή και ναι, όχι, απάντηση. Και απάντηση ταυτόχρονα. Λοιπόν, το μουσικό σχολείο, λοιπόν, την Κυριακή 26 Απριλίου, 6 ώρα το απόγευμα, στο θέατρο Μέρη Αρώνη, ελεύθερη είσοδος. Όποιος θέλει να στηρίξει, πηγαίνει. Στην συγκεκριμένη εκδήλωση, ωραία, θα περάσει. Και την Κυριακή έχει και άλλη εκδήλωση. Με κάλεσαν και εμένα, αλλά δεν θα μπορώ να είμαι τελικά στα προπύλαια. Θα γίνει για το καράβι για τη Γάζα. Ναι. Μια συναυλία μεγάλη. Ναι, πες, δεν θα μπορώ να είμαι κάτι, τελικά. Και εγώ. Και εγώ πρέπει να το βρω, γιατί θυμάμαι ακριβώς. Θα είναι η Νατάσα Μποφίλιου, ο Φίβος Λιβοριάς, ο Μίλος Πασχαλίδης και κάποιοι άλλοι τώρα που δεν μπορώ να τους θυμηθώ όλους. Ναι. Και θα γίνει την Κυριακή στα προπύλαια. Εμείς στην Ηλιούπολη. Α, τι έχετε και εσείς στην Ηλιούπολη. Στην Ηλιούπολη την Κυριακή. Έχουμε επίσης συναυλία στην είσοδο του προφήτη Ηλία. Διότι εκεί ο προφήτης Ηλίας σε ένα μικρό εκκλησάκι από τη δεκαετία του 30. Πάρα πολύ όμορφο. Το πόσιμο για μας όλους. Το θυμόμαστε τα παιδικά χρόνια. Πήγε εκεί ένας παπάς πριν το 19, πόσα χρόνια πριν, 6-7 χρόνια. Και έφτιαξε από πάνω μια άλλη εκκλησία. Με μπετά. Και τούβλα. Παλιός η άλλη. Και έχει εγκυβωτήσει το μικρό εκκλησάκι. Και είναι από πάνω το αυθαίρετο. Έγινε η δίκη, καταδικάστηκε 4 χρόνια ο παπάς, 150 και η κόρη του μηχανικός, 150.000 πρόστιμο και πρέπει να γκρεμιστεί. Ποιος όμως θα τον γκρεμίσει. Ποιος θα γκρεμίσει η εκκλησία. Η περιφέρεια αποκεντρωμένη διοίκηση λέει, δεν είναι εκκλησία, είναι τσιμέντα. Η εκκλησία είναι από κάτω, αλόβητη. Δεν έχει τελειώσει, είναι στα τσιμέντα, έχει μείνει. Τσιμέντα και τούβλα. Δεν έχει τελειώσει. Όχι, τι να τελειώσει. Ξέρω εγώ. Καταδικάστηκε. Παράνομα, σε δασική έκταση. Πήγε κάποιος, έβγαλε άδεια για ανακαίνιση και έφτιαξε από πάνω. Εκκλησιάρα για να πηγαίνουν τα κέντερα. Αυτό έχει σημασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν το αναζητήσετε, γιατί εγώ το έχω δει πως έχει γίνει. Αφού είναι ένα έκτρωμα τρομερό που είναι πραγματικά. Μοναδικό στον κόσμο. Σαν να έχει αυτό. Καταπιεί ένα εκκλησάκι. Ένα άλλο. Ένα κτίριο έχει καταπιεί το ένα εκκλησάκι. Το αίτημα είναι να γκρεμιστεί το αυθαίρετο αυτό και να μείνει το παλιό εκκλησάκι όπως το ξέραμε όλοι. Να γίνονται εκεί, γίνονται μυστήρια βαφτίσεις γάμοι. Αλλά όχι μεγάλη εκκλησία. Έχουμε 6-7 στην Ηλιούπολη. Δεν χρειάζεται άλλη μία. και πάνω στο βουνό. Και για να ανέβεις πρέπει να γίνει πάρκινγκ το δάσος που είναι ακριβώς μπροστά. Και κάνουμε συναυλία, εν πάση περιπτώσει. Η πλατεία τέχνης έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή αγώνα. Και το καλλιτεχνικό κομμάτι το έχει αναλάβει η πλατεία τέχνης. 6 ώρα στην είσοδο του Προφήτη Λία θα έχουμε καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Είπες μέρα. Την Κυριακή. Την Κυριακή 26 Απριλίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην είσοδο του Προφήτη Λία. Θα πάμε να ακούσουμε. Εγώ είδα τώρα αυτό. Είναι και ο Ισβολέας θα παίζει στο τέτοιο. Στην συναυλία θα γίνει στα Προπήλαια για τη δεύτερη ακτιβιστική αποστολή του στόλου για τη Γάζα. 26 Τετάρτου. Πότε είναι, την Κυριακή, ναι, δεν ξέρω πότε. Ναι, την Κυριακή. Την Κυριακή. Ναι. Αυτά. Υπάρχει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είναι ο κύριος Καλογερόπουλος. Ναι. Ήταν και πρώην δήμαρχος σε Γάλεο. Mm. Ήταν δήμαρχος κάποτε. Ο κύριος Καλογερόπουλος λοιπόν έβγαλε τα εσώψυχά του. Επειδή εμείς είμαστε μια βουλή η οποία άρεται και φέγεται ανάλογα με τις κόντρες που υπάρχουν. Είναι κρίμα. Όχι, αυτό. Ζούμε. Και είναι κρίμα αυτό. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος. Να ξεφύγουμε από αυτό. Ένας πόλεμος. Και γίνεται με το Ιράν. Δεν έχει σχέση η Ελλάδα. Δεν έχει σχέση η Ελλάδα. Η Ελλάδα που γίνεται διακομιστικός κομβός. Η Ελλάδα που κατάφερε επιτέλους να μην πάρουν οι Κινέζοι για τα υπόλοιπα κομμάτια και να πάρουν οι Αμερικάνοι, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι παίζεται γεωπολιτικά. Και να γίνουν σημαντικοί οι Έλληνες προκειμένου να μπορούν και τα ελληνικά πλοία με ελληνικές σχήματα να κυκλοφορούν και να μεταφέρουν να καύσιμα την ενέργεια να παίξουμε μπάλα. Κάπου πρέπει να υπερασπίσεις κάτι. Αν έχεις μακρύ βλέμμα, πρέπει να τα βλέπεις αυτά. Είμαστε εκεί κοντόφθαλμοι. Όχι, γιατί είμαστε με το Ισραήλ. Δεν είμαι με το Ισραήλ με την έννοια αυτή. Αλλά είμαι με το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι κάνουν τουμπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν τουμπεκί, γιατί σου λέει: δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ. Που αυτή και ο Ουρμπάν ακόμα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε το παιχνίδι για το Πούτιν. Αυτό είναι το έργο που γίνεται. Ποιο ΝΑΤΟ. Όλα μαζί ο κ. Καλογερόπουλος τα έχει βάλει, βγάζει και τον καημό του εκεί. Είχε και συνέχεια η εξομολόγηση. Ας πάμε τώρα εδώ πέρα να δούμε δύο πραγματάκια που λέμε εδώ. Εδώ εμείς που είμαστε στον χώρο. Κύριε Σαρακιώτη, όχι. Σε μένα μιλάω. Αφήστε τον κύριο, δεν κάνετε εσύ. Ακούστε παλικάρια. Εμείς βλέπω ότι εδώ γνωριζόμαστε, βρισκόμαστε και κάνουμε κάποιες κουβέντες και μεταξύ μας. Και έχουμε κοινές συνισταμένες. Τώρα, το αν θα γίνει ο πρόεδρος του κόμματός μου πρωθυπουργός για να μπορέσω και εγώ να τακτοποιηθώ με κάποιος άλλος, εμένα από εσάς με ενδιαφέρει. Προσωπικά στο λέω γιατί έχω διατελέσει, ούτε με ενδιαφέρει να γίνω υπουργός, δεν θέλω να γίνω υπουργός. Με αυτή την κατάσταση πώς έπανε. Δηλαδή, έκανα τροφάσκελο. Δεν με κατάλαβες, γιατί δεν έχω ευθύνη για αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι διακομιστής των εντυπώσεων και των απόψεων μιας περιοχής που είναι φτωχή. Αλλά σύν της άλλης για την πατρίδα μου και για τα εθνικά θέματα. Δηλαδή, έκανα τροφάσκελο. Δεν γίνεσαι υπουργός. Να τρως το φάσκελο. Και το τρίτο μέρος της κατάθεσης ψυχής. Αυτός είναι ο ρόλος μου εμένα. Εγώ θα τα φέρω και θα τα πω στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μου λέει κανείς τι θα ψηφίσεις μεθαύριο καλό ή αύριο καλό Γερόπουλο. Κανείς δεν με έχει πάρει τηλέφωνο, όχι μόνο εμένα και άλλους. Αυτό είναι μια ζήμωση που γίνεται μεταξύ των βουλευτών. Αμέσως. Γιατί όταν έρχεται ο και σου λέει αυτοί είναι όλοι φυγόπινοι, φυγόδικοι. Κάτσε ρε φίλε, για κάτσε. Δεν μπορεί να ταυτίσεις τα πάντα και μετά ζητάς τα αστικά κόμματα να λειτουργήσουν. Όχι! Στο τέλος θα λειτουργεί μόνο το κουκουέ. Γιατί όλοι θα απεχθάνουν τα αστικά κόμματα. Γιατί έχουν ξεφτυλιστεί, έχουν υποβαθμιστεί, μέχρι το τέλος έχουν πάει. Το κουκουέ. Το κουκουέ. Το κουκουέ. Έχουν λαλήσει λίγο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Με αυτά που τους γίνονται, από το τουμπεκί του Πούτιν, από το Ισραήλ, από το πώς θα ξεπλύνουμε την τροπή, τα αστικά κόμματα και θα μείνει μόνο το κουκουέ. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Έχει αλήθειες μέσα εκεί. Βγαίνει μια αγνή έτσι, αγωνία. Χάος όμως, ένα μετά τους είπε ο Άδωνης ξυπνήσει. Χιλός. Θα πάμε στη Χαρούλα Αλεξίου, έδωσε συνέντευξη. Πάμε στα μουσικά. Ναι. Α, εντάξει. Θα πούμε και μια ανακοίνωση τώρα, μια και λέμε για διάφορες ανακοινώσεις και τέτοια. Δεν θα προλάβουμε. Υπάρχει ανάγκη για αίματα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εισιτήριο για τους Μετάλλικα. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Και πάμε τώρα στη Χαρούλα. Αν τα ακούει κάποιο, κάποια εταιρεία, κάποιο όποιο. Εσύ για σένα. Ναι, ποιον για άλλον. Να προλάβει να βγάλει ένα τέτοιο. Έγινε σολτά, δεν το πάει. Όχι, να πληρώσουμε, δεν λέω. Υπάρχει ανάγκη για εισιτήριο για τους Μετάλλικα. Αν θέλει κάποια εταιρεία να το φέρει δώρο, καλώ. Ναι, ναι, ναι, για εσένα θα έχει το νου τη. Δίνει Χαρούλα Αλεξίου συνέντευξη. Στο Studio 4. Και λέει τα εξή. Η Δήμητρα Ναι. Έχει πει κάτι φοβερό. Όταν σταμάτησα να τραγουδάω, είπα: δεν το ξανατραγουδήσω. Όταν η φωνή μου δεν με ακούει και αυτά. Μου λέει: άρε, έφυγε από εδώ, ρε. Ψυχολογικό είναι. Ψυχολογικό, λέει: δεν θες και γι' αυτό. Πάω σε ένα Γάλλο γιατρό αυτό. Μου λέει: εγώ δεν βλέπω τίποτα στο λαιμό σας. Κανένα πρόβλημα. Έχετε το λαιμό της χορδές μιας 18χρονης. Μήπως είναι ψυχολογικό. Λέω: καλέ. Εμείς επειδή ήμασταν γεμάτες ψυχολογικά προβλήματα τραγουδούσαμε τόσο καλά. Τι λέτε τώρα. Τώρα θα μου πεις ότι έχω ψυχολογικά. Εγώ με αυτά μεγάλωσα. Από τις πιο ωραίες ατάκες είναι αυτή. Ότι λόγω ψυχολογικών τραγουδούσαμε και βγήκε ο γιατρός να πήγε την ψυχολογική και δεν μπορείτε να τραγουδίσετε. Σόπα! Ποτέ δεν ξεκίνησα. Δεν βγήκα ποτέ από αυτά. Ναι. Αυτή η φωνή λοιπόν με τα ψυχολογικά μας κλείνει τη σημερινή εκπομπή. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια χαρά. Αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων, αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι η πικρεμαστήμα τα φτερά. Γυμνό κορμί σου, σου φέρε απ' τους δελφούς γλυκό νερό. Στα δύο είπες πως θα κοπεί η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ, σκουριάσε το κλειδί και σε ποιον γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Βεόντα Μάρη, κι εδώ ένα πεδίο πολύ σκληρό που ασκούνται βρίζοντας. Σου έχει πάρει και σε ποιον γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Θεό τα μάτια.